zlatý, nebo je plakalo, jer suza nemam ja u oku mom. Bila si lepa ti, u tom trenutku znam, ali sve prolazi, nema više vremena. Priči je našoj kraj, laži su prestale, prošlo je sada sve, ko neki san. Možda si srećna ti, što je prestalo sve, reči i maštanja, sva ona duga lutanja. Nije sad važno to, drugu ću naći ja, i neki novi sjaj u noći to. Sebe ću dati njoj i moje misli sve, da nešto dolaze i stare kišne oblake. Drugog si našla ti, nebo je plakalo, jer suza nemam ja u oku mom. Si lepa ti, u tom trenutku znam, ali sve prolazi, nema više vremena. Bila si lepa ti, u tom trenutku znam, ali sve prolazi, jer nema vremena.